No może mają jakieś problemy z innymi, ale żeby jednak zdążyć pogodzić się z tym wszystkim, jednak z ludźmi najbliższymi nawet nam, bo w rodzinach często jest tak, że ludzie no nie są w stanie przebaczyć komuś. I mi się udało zdążyć, tak szczerze mówiąc, to jest takie dziwne. Ja tak cały czas o tym myślę, że ja zdążyłem. I mi tak to ulżyło, strasznie mi tak ulżyło na tym, na sercu. Ale myślę, nie chciałem się za bardzo rozwodzić nad tym. Tak. Ale no właśnie, bo ulżyło panu, ale też myślę, że to był wielki dar dla pana ojca, że... Tak, tak, właśnie i to mnie tak niesamowicie... tak mnie niesamowicie, bo jestem osobą wierzącą i ciągle tak myślę, nawet się o niego modlę, że pomimo tylu różnych przejść, które on tam miał, które no ja nie będę oceniał, bo to nie jestem od tego, żeby tam, ale jakoś takie, no że się o niego modlę, no. I kiedyś może się spotkamy, nie wiem, bo w każdym razie bardzo bym chciał właśnie. To jest to, że taką nawet trochę radość z tego, że udało się, bo mogło się nie udać. I to jest takie zastanawiające dla mnie, że no, takie rzeczy się zdarzają. Mi się to zdarzyło. Tak, to bardzo taka historia no, piękna. I proszę powiedzieć, chciałem zapytać jeszcze, czy już po tym, jak pan myśli o ojcu i go wspomina, czy też, no, to myślę, że tak, że udaje się panu zachowywać obraz z tych dobrych stron ojca. Jego wspomnienia jakieś takie miłe i ciepłe z dzieciństwa. No właśnie, dobrze pan jakby tak dotknął pan tej strony, która mnie tak trzyma właśnie, że właśnie pamiętam te dobre strony. Wiadomo, każdy z nas ma swoje strony, które stara się, jakby to powiedzieć, no schować gdzieś tam w zanadrzu, żeby nie komuś się, żeby się ktoś nie dowiedział o tym wszystkim. No bo każdy z nas ma te strony nawet. Ale ja właśnie takie mam odczucie, że pomimo tego, że on był z dala od nas, i przychodził tylko tak, jakby dowiedzieć się na krótko i na zasadzie takiego, no żeby tam się nami trochę zająć, a właściwie był poza domem, to jednak mam takie ciepłe uczucie i to za każdym razem jak jeżdżę na jego pogrzeb, na jego grób, to tak zawsze z nadzieją patrzę w przyszłość, że to jednak nie na tym się to kończy. Kiedyś, może przepraszam, że tak powiem, ale utkwiło mi jedno zdanie z Pisma Świętego, które no do końca takie jest takie, za każdym razem się zastanawiam na tym, bo to jest takie jedno zdanie, że z Eklezjastyk, no księga, no nieważne, nie chciałbym tutaj się wymądrzać, ale jest takie zdanie jedno, że rzuć swój chleb na wody płynące, a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz. Czyli to, co robimy, to, co staramy się robić dobrego, nie wiemy, czy to przyniesie jakiś efekt, to jednak to dobro zostaje i warto walczyć o to dobro. Nawet jeżeli są sytuacje trudne w relacjach właśnie, żeby jednak starać się szukać i żeby nie zapominać, żeby jednak zdążyć, bo często może być tak, że możemy nie zdążyć i człowiek może pluć sobie brodę, kurczę, no nie zdążyłem, albo mówi, a później to załatwię. No i tak sobie myślę, że tak nadzieją. I tak dlatego zadzwoniłem do wszystkich, żeby jednak nie czekali z tą decyzją. Właśnie, to żeby nie czekali. Bardzo dziękuję w swoim imieniu i w imieniu wszystkich, którzy pana słuchali i z tym przesłaniem pozostańmy i życzę panu dobrej nocy i dobrego czasu teraz w Adwencie, a potem świątecznego. No tego samego życzę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Oto mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja szczególnie pozdrawiam Zawsze to będę robił panią Baszkę Marcini, która mi tą audycję poleciła. Ja już mówiłem jakiś czas temu, bo moja mama zachorowała, przestała kojarzyć. Jak wszyscy mamy, miała też minusy, ale o tych minusach szczegółowo nie chcę teraz omówić. No, aczkolwiek jak była, to za mną czekała, jednak w domu monitorowała mnie i jednak teraz nikt na mnie nie czeka. Zostałem sam na dwupokojowym mieszkaniu. Mamy po prostu siostra młodsza, która jest na miejscu, zawiozła na SOR w Kościanie, potem mamy przewiezioną do Śremu na neurologię i tam była całe lato praktycznie. Potem już stwierdzili, że nie da się tej choroby wyleczyć. Jeszcze siostra była w międzyczasie w najlepszym szpitalu wojskowym w Bydgoszczy, Poznań, klinika Przybyszewskiego. Ja proponowałem Wrocław, ale siostry się nie chciały zgodzić. Szpital Marciniaka, a nie chciał szpital w Śremie, mamy tam przekazać. I w końcu mama leżała tam od lipca do września. We wrześniu mamy przewieziono do zakładu opiekuńczo-leczniczego w Poznaniu na Mogileńską, a tam za chwilę zmarła. Ciekawe, czy w Śremie w szpitalu by jeszcze leżyła, bo przecież szpital ma większe możliwości przetrzymania przy życiu. Czy szpital po prostu nie powinien trzymać tak długo pacjenta, jak długo żyje? Owszem, mama tam prawie całą dobę spała, nie mogli wybudzić, no ale jednak ja bym wolał, żeby chociaż spała tam, ale żeby jeszcze żyła. I teraz po prostu też chętnie bym przekazał, jak poza anteną, jakiś kontakt, żebym po prostu nie był sam, bo po prostu to też właśnie, bo mówię, że nie mogę nikogo przygarnąć za siebie. Właśnie to tak, tam by pani dzwoniła, że jakoś pośredniczą, znaczy by chciała, żeby pośredniczyć poza anteną. No właśnie nie wiem, czy jakaś kancelaria prawna by się tą sprawą mogła zająć, to proszę państwa prawników ewentualnie, jeśli by było to zasadne, żeby ewentualnie, to też kurczę, czy państwo mnie słyszą, bo ja tutaj miałem wyciszyć, pan redaktor mi kazał radio wyciszyć, mam duży amplituner po prostu. Tak, bardzo dobrze, bo inaczej nie byłoby. Ja jestem pasjonatem po prostu. Ja mam tutaj połowę płyt mam z konkursu Polskiego Radia. Mam po prostu bardzo dużo gadżet i różnych pamiątek i też nie mam do tego swoich spadkobierców, że proponowałem, żeby siostrzeńcy czy ich dzieci to odziedziczyły, ale siostrzeńc powiedział, to jest wuja pasja. Nie będą chyba zobowiązani po prostu tego przejąć, no ale po prostu myślę, że nie wiem, czy jakiś radiowy reporter by się tym zajął, żeby po prostu, żeby to nie po prostu nie było po mojej śmierci na przykład zmarnowane. O sprzęt trzeba dbać oczywiście i zwłaszcza taki audiofilski. Natomiast mam pytanie, jak pan dzisiaj opowiada i wcześniej, rozumiem, że ma pan siostrzeńców. No, mamy siostry dwie. Jedna właśnie ma dzieci i tam już po prostu potworzyły następne pokolenia. Jesteście w kontakcie? No są różne czasami sytuacje sporne, ale jesteśmy w kontakcie. Myślę, że to dobrze trzeba jakoś kultywować te relacje z najbliższymi i to młode pokolenie, aby tę samotność, o której pan mówi i to poczucie, uczucie tej samotności no mniej doskwierało. Dobrze być, mieć wokół siebie ludzi, bliskich zwłaszcza. Czy to się udaje panu? No tutaj właśnie też, że dzisiaj do mnie dzwoniła psycholog, pani doktor, z którą do której z mamą chodziliśmy nawet do domu w odwiedziny prywatne, bo tylko ja, jak mam i synek, zawsze z mamą wszędzie jeździłem, chodziłem kiedyś. A niestety tutaj liczyłem jeszcze na nauczycielkę, która mnie uczyła katechezy i się na niej zawiodłem. też pani doktor była na pogrzebie. I co powiedziała pani doktor dzisiaj? Że jak będę w potrzebie, to mogę zawsze do niej zadzwonić. I to jest jedyna psycholog, pani doktor, która pochodzi właśnie z Kościana. A ja tutaj to jest miasto między Poznaniem a Wrocławiem. No tak, ale tutaj jeszcze po prostu żyją starsze osoby. Mamy siostry, mamy brat, jest 6 lat starszy, chociaż już po prostu tylko leży, ale jeszcze żyje. I po prostu no to trochę taki przykry no jest. Natomiast no, rozumiem, że po prostu medycyna nie musi na wszystkie choroby sobie ze wszystkimi chorobami poradzić, jeżeli tam była przyczyna, jakiś wirus był po prostu w mózgu. U kogo? No mamy tak. I po prostu antybiotyki nie opornie działały, no i po prostu najpierw miała tam jakieś sterile podłącze zastosowywane i wtedy budziła się, a potem po prostu już też te leki nie pomagały. No. I po prostu aż na początku mi się nie chciało wierzyć, bo że tak się stało, bo zwykle jak coś jakieś osoby dalsze, krewne czy obce zmierały, a tutaj myślałem, że mała będzie ciągle, a to tak nie jest. Tutaj też właśnie Kościanie przy Kosynierów, w zasadzie mieszkał tutaj na domu, taki chuligan mieszkał, przed chwilą miałem chlusnięte w okno i po prostu i samemu mi jest gorzej po prostu, jak gdyby po prostu ktoś po prostu na mnie czekał, tak jak mama na mnie czekała, monitorowała mnie, z pociągu szedłem, gdzie jestem, już czasami mnie to irytowało, bo na przykład mama nie lubiała, jak ja zostałem po pracy na koncertach, że będzie teraz nocą sama. A teraz mam taki spokój, że po prostu, że mogę iść sobie po prostu, gdzie chcę, prywatnie i nie muszę nikomu tłumaczyć. Natomiast, no jednak wolałbym, żeby mama jednak była, bo po prostu jednak ktoś czekał w domu i po prostu jak przechodziłem, to ze siostrą znowu Paweł już przyszedł. To takie przykre, że teraz po prostu nie mówi nikt tak. Tak. Nie mówi nikt tak. Ja już mówiłem tutaj poprzednio na antenie, czy może pomysł na reportaż taki tytuł, że nikt już na mnie nie czeka, może ktoś by się zgłosił, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo na razie nikt się nie zgłasza. Tutaj też w Radiu Poznań zgłaszałem reporterowi, który ma śrem, no nie chciał tam interwenować. Zgłaszałem też do dziennikarzy, mi odpowiedziała pani na numerze wewnętrznym dziennikarskim, że no ludzie umierają, no w Radiu Poznań też młodsze osoby odeszły już dawno i nie tylko, no bo przecież i wiadomo, że i pan Kazimierz Kowalski i inne osoby, więc widocznie to tak musi być. Myślę, że tak musi być, że no już jakby nie cofniemy tego i że może warto tak zebrać w myślach to wszystko, co mama panu przekazywała, co mówiła, te nauki, te uczucia dobre. Teraz mi się nasunęło, co pan mówi. I żeby żyć według tych wzorów, które zostawiła i wtedy będzie, może pan miał takie poczucie, że jesteście blisko w takim sensie duchowym. No właśnie, ja tutaj, mama ma w pokoju na przykład meblościankę już teraz retro, ale ona jest wysokiej klasy i ja to po prostu wszystko zamierzam, dopóki po prostu tutaj będę, nie zakupię innego nowego mieszkania wtedy znów, bo tutaj też jesteśmy od początku po kimś. To ja po prostu zachować chcę wartość mamy, po prostu nie chcę przerabiać nic, na przykład wymieniać mebli na nowe, a siostra powiedziała mi, że mama już nie żyje i po prostu to nie ma znaczenia, żeby mamy meble zachowywać. Ona po prostu gdyby miała pieniądze, by sobie kupiła takie, jakie ona chce. A ja po prostu w tej chwili, to mówiąc, mnie ten pokój, ja mam ciasny pokój mały i po prostu w tej chwili też bym potrzebował ten mały pokój sobie tam przerobić, żebym miał luźniej, bo w tej chwili nic mi to nie zmieniło, że mama odeszła, ale ja po prostu chcę zachować wartość tego pokoju. Coś tam może mamy tam jakieś na przykład jakieś rzeczy umniejsza na przykład czy tam jakieś książki może się przekaże do biblioteki, czy, no tak, czy te... nie potrzebuje. Natomiast generalną wartość pokoju chcę zachować. Pamiątki i przedmioty są bardzo miłe, bo przypominają nam bliską osobę. I jeśli jest taka możliwość, to rzeczywiście warto coś zostawić. Bo ja po prostu jestem zostawić. Taki wolontariusz, dobrze w takim sensie duchowym, takim sensie wartości, żeby jak najwięcej z tych rzeczy, o których mówiła mama, które mama przekazywała w pana życiu, zostało. Panie Pawle, będziemy musieli powoli kończyć. Mamy dużo, bo też nie praktykuję tak religii, ale w Niedzielę Święta uczestniczę w mszy rzymskokatolickiego, jesteśmy wyznania i w piątki te poszczę. Natomiast mówię, no jestem po prostu, że chcę zachować wartości. Wartości, które są, oni nie chcą po prostu. No właśnie, a myślę, że. Mebelszenki, która ma 40 lat, jak ona ma wysoką, dużą dla mnie wartość. Tak. Z takiej klasy mebelszenka na przykład. Tak, ale ja myślę też, jak pan wspomniał, że jeśli pan jest wierzący, praktykujący, to na pewno ta wiara też pomaga, bo jest to wiara w życie te nadprzyrodzone, czyli w życie po śmierci, także że to wszystko się nie kończy. Także też panu życzę takiego pokoju serca, o tak bym powiedział, żeby ten czas grudnia jakoś był dla pana... Na pana spokojny. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, że mogłem się wiedzieć, że pan zadał, po prostu nie wiem, czy jest tam zapisane moim i wiedział, to państwo do mnie numer mają, gdyby ewentualnie ktoś chciał do mnie poza anteną się skontaktować, to bardzo chętnie. Bardzo dziękuję za to, że mogłem się na antenie wypowiedzieć. Dziękujemy. No. Dobranoc. Dziękuję. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, czy twój pociąg będzie opóźniony? Czemu się nie boisz tego, czy... on jedzie we właściwą stronę. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Mamy kolejny telefon. Witamy w Trójce pod Księżycem. Halo, halo. Tak, jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Piotr. Chciałbym poruszyć tutaj zupełnie inny temat. Każdy porusza swoje jakieś tam rzeczy. Tak, bardzo proszę. Mam matkę chorą na chorobę Alzheimera, która nie nadaje się do żadnego domu opieki. Ani do żadnego ZOL, ani gdzieś tam nie można nic z tym zrobić. Jestem z żoną, i zawodowo jesteśmy jeszcze i po prostu mamy kłopot taki, bo opiekujemy się tą osobą i no, nikt tam nie może pomóc, bo nikt pomocy nie ma. Nie ma jak po prostu zadbać o tą osobę, bo obydwoje pracujemy. No jakoś tak, ja jestem po zawale i po operacji kręgosłupa, no się będzie niedługo trzeba opiekować, a nie ja się opiekuję osobą, nie mogę jej dźwignąć, nie mogę zrobić przy tej kobiecie. Takie państwo po prostu zostawia tych starych ludzi samych sobie. Ale... Zostawiamy was, niech sobie, żyjcie sobie po prostu. Ale proszę powiedzieć, dlaczego... Czy próbowali państwo jakąś pomoc uzyskać? Tak, próbowaliśmy uzyskać pomoc, oddać do domu opieki, ale z chorobą Alzheimera jest trudno uzyskać taki dom. Tak. 90% domów opieki, domów spokojnej starości nie przyjmuje z tą chorobą. I taki tu jest problem, jest na przykład 5 domów. Natomiast opieka społeczna w Polsce nie działa w ogóle. Uważam, że powinni tą instytucję zamknąć, bo pomaga komu? Patologii. A razem państwo we dwoje mieszkacie z mamą? No prawie mieszkamy razem. No. Tak. Wie pan, są takie specjalne też poradnie dotyczące opieki nad chorymi właśnie z tą chorobą, z chorobą Alzheimera. I można tam zadzwonić i myślę, że oni mogą wskazać tutaj takie właściwe czy drogi pomocy. No właśnie byliśmy u lekarzy, psychiatrów i no jest jedyny dom na, powiedzmy, dwa domy są na województwo dolnośląskie, gdzie przyjmują z takimi chorobami. Najkrótszy czas oczekiwania jest 8 miesięcy, tak. Ale musi mieć stopień niesprawności określony. Pierwszym stopniem niesprawności 8 miesięcy. Tak, to jest nieosiągalne w ogóle. Czyli mają państwo kontakt z lekarzem specjalistą? Tak, oczywiście, cały czas. Cały czas jest pod opieką, pod kontrolą. Kobieta po prostu gdzieś tam upadnie, złamie się, gdzie po prostu moment. Jak małe dziecko. No, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudna sytuacja. No państwo nas zostawia z takimi problemami, a po prostu no... Co to panu powiedzieć? No tak jest, no. Taki no, kraj. No tak, ale myślę, że warto... Warto po prostu zastanowić się, pochylić się nad tą konkretną sytuacją, jak pomóc państwu w sensie panu i pana żonie i przede wszystkim chorej mamie. No bo tutaj już nie ma co pewnie tak myśleć o tym, czy państwo jako instytucje daje radę i ta służba zdrowia jest wydolna, czy nie. Zawsze może być lepiej i zawsze słyszymy te głosy krytyki, bo to dotyczy takich trudnych i bolesnych spraw. Jeśli spotkamy się z jakąś niedogodnością, jakimś niedociągnięciem, a jesteśmy zazwyczaj w sytuacji ekstremalnej, więc to rozgoryczenie jest... jak najbardziej zrozumiałe. Ja nie jestem rozgoryczony, tylko po prostu chcę powiedzieć, że to jest taki problem, tak, w którym zostawili to drugie pokolenie tymi rodzicami, no i nie wiadomo, co robić teraz. Czy rzucić pracę, zająć się tą osobą starszą, czy gdzieś szukać gdzie pomocy. No nie ma, no po prostu nie ma jakiegoś tam... Powiem panu, że przy tej chorobie Alzheimera jest bardzo ciężko, bo żona dostała depresję. Wie pan, ja po naszym połączeniu przekażę tutaj numer telefonu do... Jest taki specjalny telefon zaufania dla właśnie opiekunów osób chorych na tę chorobę i proszę... O, tego nie wiedziałem. Tak, proszę spróbować tam zadzwonić. Może tam będzie jakaś... pomoc, porada. Pomoc, tak. No, rozumiem. Dobrze? Dobrze, dziękuję panu ja bardzo. Przekażę koledze i ten numer telefonu. Świetnie, bo człowiek cały czas się coś dowiaduje, nie? Jak to wygląda. W każdym razie... Powiem panu, jak to wygląda z mojej strony, że gdybym chciał przez opiekę społeczną umieścić moją mamę w domu pomocy społecznej, wygląda to w ten sposób, że zbiera się poza moją wiedzą, zbiera się konsyliów lekarzy, którzy umieszczają moją mamę w domu pomocy społecznej w Gdańsku, załóżmy. Bo tam akurat nie pasuje. I tam miesiąc opieki kosztuje 5 000 zł. Moja mama ma 1500 zł emerytury brutto. Teraz zabierają, koszty są takie, zabierają jej 75% na ten dom. Ode mnie obligatoryjnie zabierają alimenty do jakiejś tam kwoty wysokościowej, a opieka społeczna dopłaca do tego wszystkiego 200 zł. I po co mi pracować? Tak. Ja rozumiem. Teraz pewnie tego już jakby nie naprawimy w czasie tej audycji. To na pewno nie naprawimy. Tak. To jeszcze myślę, że przyszłe 3 rządy tego nie naprawią. No właśnie, to są, ale myślę, że jakoś ci chorzy na tę chorobę jednak słyszy się, że są formy pomocy. Spróbujmy do nich dotrzeć. Proszę się nie rozłączać, jak zejdziemy już z anteny, to przekażemy panu ten numer telefonu. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy. Dziękuję. Życzę dobrej nocy. I can hardly express my mixed emotions at my Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Mamy poniedziałek, 6 grudnia i słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. Już prawie za 20 minut godzina druga. Rozmawiamy dziś o samotności płynącej ze zgorzknienia, z żalu i bólu. Bólu często zapiekłego w naszych duszach, o próbach wyzwolenia się z tych uczuć, a także o niemocy wyjścia z trudnych, narastających przez lata sytuacji, przede wszystkim relacji z najbliższymi. Rozmawiamy bardzo, bardzo konkretnie o bardzo trudnych sytuacjach. To może teraz coś trochę jak lekarstwo. Coś, co trochę podniesie nasz nastrój. Przez chwilę bądźmy w myślach kolorowi, bądźmy pełni marzeń. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najwartniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. No tak, bo mamy rzeczywiście Mikołajki, czyli świętego Mikołaja. Tradycje. Zasadniczo jest to dzień, którym wspominamy świętego Mikołaja, biskupa Miry, bardzo popularnego przez wieki i lubianego świętego, kojarzącego się z dawaniem. A dawanie to również prezenty. I to również najrozmaitsze zwyczaje w Polsce, coraz częściej te, które zrodziły się w kulturze anglosaskiej. Ale mamy też rodzime. I co ciekawe, w różnych regionach Polski w różnorodny sposób nazywamy te same rzeczy, czy te same osoby. Na przykład w Wielkopolsce, na Kujawach, na Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim prezenty na Boże Narodzenie tradycyjnie przynosi gwiazdor. Święty Mikołaj przynosi prezenty 6 grudnia, czyli dzisiaj. W Małopolsce prezenty pod choinką zostawia aniołek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia przynosi Święty Mikołaj. Na Górnym Śląsku prezenty na Boże Narodzenie przynosi dzieciątko, utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa. 6 grudnia Święty Mikołaj. Na Śląsku Cieszyńskim prezenty w Dzień Bożego Narodzenia przynosi również aniołek. Na Dolnym Śląsku prezenty w Boże Narodzenie przynosi gwiazdka. Mieszkańcom Płaskowyżu Tarnogrodzkiego natomiast na Boże Narodzenie prezenty przynoszą krasnoludki. Mikołaj jedynie 6 grudnia. Tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, to sięgając do źródła i do biskupa Miry, jest to dzień, tak jak i później tradycyjnie Wigilia Bożego Narodzenia, jest to dzień i noc obdarowywania się miłością. Za chwilę jeszcze opowiemy kilka słów, powiemy o owym właśnie Świętym Mikołaju, patronie dzisiejszego dnia. Jest to ważne w kontekście naszych rozmów o relacjach między nami, gdyż właśnie sensem tych Mikołajek i tych wspomnień tegoż świętego jest wymiana uczuć, wymiana miłości. sleepers in the roadside tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Otóż jeszcze kilka obiecanych słów o tym prawdziwym świętym Mikołaju. Mikołaj z Miry, święty Mikołaj, Sanctus Nicolaus, znany również jako Mikołaj z Bari. Bari, miasto na południu Włoch. To święty katolicki i prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą już z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku. Wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na zachodzie i wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się właśnie we włoskim Bari. I tak pozostał w pamięci i młodych, i starych, i jest naszym takim grudniowym patronem i bliskim, można powiedzieć, duchowym towarzyszem, gdy wymieniamy się uczuciami, gdy wymieniamy się uczuciami miłości, obdarowując się prezentami. There are shadows surrounding me. I tak oto nasze spotkanie powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Państwu Olga Sućko, Dariusz Pieróg i prowadzący tę audycję Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. It was the biggest drive I ever had, and it was just the most amazing white truck.